บุญเรื่อยไปจนกระทั่งมีคนมีสัตว์มีต้นหมากรากไม้เรื่อยไปทั้งสุดท้ายก็มีหิมะมากหิมะทั้งหลายที่จับตามใบหญ้าใบไม้ก็ตามตอนท้ายสุดรู้สึกว่าเป็นน้ำแข็งเวลาต้องแสงอาทิตย์ก็มีความแผ่วเปล่าเรื่องความวัดดวงโลกเขาว่าสุขจริงๆส่วนหนึ่งเป็นโลกหัวล้น เวลาต้องแสงอาทิตย์ก็ไม่มีแสงแผ่วเปล่าอีกส่วนหนึ่งเขาโลกประสุกมีหิมะมีประกายมีเม็ดมีน้ำก็ปรากฏต้องแสงอาทิตย์ก็เป็นประกายแผ่วเปล่าระยับฉะนั้นเท่าที่คนเห็นโลกประสุกเวลากลางคืนมีแสงสว่างก็อาจจะมาจากแสงสองจุดคือหิมะหรือก้อนน้ำเล็กๆที่ลอยอยู่รอบๆโลกประสุกอันนั้นถ้าพระอาทิตย์ต้องแสงอาทิตย์เข้าก็แปลว่าให้ถึงลูกตาเราได้เป็นการหนึ่งถ้าหากว่าพระอาทิตย์ส่องแสงก็ถึงโลกประสุกตอนท้ายเอาแค่แสงในความร้อนไม่ถึงแน่แสงก็แผ่วๆเป็นระยับถูกต้องน้ำต้องกระแสน้ำเข้าอย่างนี้เราอาจจะเห็นส่วนสว่างในส่วนนี้ของโลกพระสุขก็ได้เมื่อโลกพระสุขที่เรามองจากโลกมนุษย์ขึ้นโลกจุมโพยินดีเป็นเรื่องแสงสว่างกว่าดาวดวงอื่นทั้งหมดย้อนกลับมาด้านหน้ามองหาแร่ธาตุที่มีความสำคัญแท้สาอาศัยตาที่ไม่เจนเนื้อก็มองดูตามจุดต่างๆส่วนของความร้อนมีส่วนมีแร่ธาตุต่างๆมากแต่เรื่องแร่ธาตุนี้บรรดาลูกหลานทั้งหลายไม่ควรจะคุยกันเพราะเรื่องพระสุขก็ดื่มดาดเป็นแร่ที่มีประโยชน์ทางนั้นคุยแล้วเราก็ไม่ได้เอาไปยาวทองคำก็มีมากแล้วแร่เงินก็มีมากแร่ทองแดงก็มีมากแร่ทุกอย่างก็มีแล้วก็ยังมีแร่ที่ไม่เจอในโลกอื่นๆมีแร่หนึ่งจุดนี้มีคุณค่าสูงแข็งเป็นแร่ธรรมดาแต่ว่ามีสีใสคล้ายกระจกแต่ไม่ใสมากเกินไปนักไม่ใสมากคล้ายกระจกแต่ไม่ใสก็มองด้านหลังทะลุท่านแม่กับลูกต้องสองคนเกิดความสงสัยแร่ประเภทนี้ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนก็ดูสภาพของแร่จริงๆคล้ายๆไม่มีพิษแต่เมื่อสงสัยก็ถามพระท่านขอใช้คำว่าพระเฉยๆ พระท่านยืนอยู่ข้างหน้าท่านก็บอกว่าแร่ประเภทนี้มีพิษมาก ในด้านสันติก็มีประโยชน์มากในด้านทำลายมีจุดทำลายสูงสุดสูงมากทีเดียวถ้าใช้รังสีข้อแรกประเภทนี้ใช้ในการขับเคลื่อนก็จะมีความเร็วสูงใช้ได้ทุกอย่างในสิ่งที่มนุษย์ต้องการถ้ามีความรู้ถึงแต่ใช้รังสีในการรังสีในการทำลายวัตถุธาตุหลายวัตถุและส่วนรังสีข้อแรกประเภทนี้เข้าจะลายทันละลายทันทีทันใดแร่เหล็กก้อนใหญ่ก็ไม่เหลือมีความแรงสูงสุดกว่าแร่ในโลกอื่นแต่ทั้งสองแม่ลูกก็มองไปไม่เห็นร่องรอยในการใช้ก็ถามพระท่านว่าชนชาวโลกแถวนี้เขาใช้หรือเปล่าพระตัวตอบว่าโลกพระสุขเขาเขียนว่าสุกระแปลว่าอะไรก็ไม่ทราบท่านบอกว่าอย่างนั้นท่านคงจะแปลได้ถ้าไม่แปลท่านบอกให้ถือว่าเป็นสุขะเป็นสอเสือสรุขอไข่ เป็นโลกที่มีความสุขจริงๆเมื่อแรกที่เป็นโทษเขาจึงไม่ใช้ท่านกายก็ดีเราไปดูในกลุ่มคนกันดีกว่าท่านนำหน้าแม่ลูกทั้งสองก็ตามหลัง เข้าไปถึงแดนที่มีความอุ่นมีความร้อนคล้ายๆตะวันออกกลางของเมืองมนุษย์ในแถวนี้มีคนผิวดำก็อาศัยความร้อนก็รู้สึกว่าจะดำเป็นหมึกทุกคนดำเป็นหมดแต่เครื่องแต่งกายของเขาทุกคนจ